بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب نقض رأس الميت ميت كم مدحيس فرفرتان كيس تنتيس إلا فرفره waxay ku yimid caddayntiisiiba u baabi ahay marka la dhaqaayo in timaha la furfuro hadday marka timuhu ay daban yihiin oo kale timo daban ay yihiin biyahana aynan weliba gaari karin hoos salka hoose in la furfuro tarjamada marka rag iyo dumar midna asaga uma kala qaybinin baabu naqdi ra'si almayit un buu yiri marka haddii tin badan ninka uu leeyahay oo biyaha marka lagu shubana aynan gaaraynin salka hoose in markaas la furfuro daytintu ama tidcan tahay ama ay isku duuban tahay in la kala furfurayo rag ha ahaado ama dumar ha ahaado waxaana qiyaasta asalka uu yahay maadaama ghaslu lmayit meydka dhaqitaankiisa uu yahay ghaslu cibaadatin oo dhaqitaan cibaado ah ay tahay waxaa loo raacaa sida janaabada loo mayro oo kale loo raaca marka hadday dumar tahayna de iyagaa qaalib tinta daban ay ku ahe iyaga waa la furfurayo la gaarsiina hadday biyuhu gaari karaan salka hoosena dhib ma laha oo in la furfura waajib ma noqonayso wa bihi qaala akhbaranaa yuusuf ibnu saciidin qaala xadaanaa xajaajun عن ابن جريج قال أيوب وسمعت حفصة تقول حفصة بنت سيرين أيان مغلي ودهيسو حدثتنا أم عطية حينو شاكتي أنهن يغا جعلنا رأس ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قبلي سمى يعني تنتيدا waxay ka yeeleen ama madaxeeda thalaathata quruunin saddex gees yacni dhexda iyo laba dhinac ayay ka xireen tinteeda qultu waxaan idhi naqadnahu ma furfureen wa jacalnahu thalaathata quruunin markaa miyay saddex gees ka yeeleen qaalat waxay tiri nacam ha marka waa la furfuray markii la dhaqay haddana saddexdiyaa loo xiray marka dhexda geeska geeska iyo dhexda قال باب ميامن الميت ومواضع الوضوء منه ميت كمدغيال كيس ومواضع الوضوء ويسقات كميلهيده ومنه ميت كمد اه ان مركا لا دقه او لو هورمريو دقيتانك وبه قال اخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا اسماعيل هو ابن علي عن خالد وهو الحذاء عن حفصة عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته حكيري ابدأنا بميامنها مدقيذي ذكو باللابة ومواضع الوضوء منها يمالها ويسقاتك وإيذا كمدة والحديث كان بدنا حفصة بنت سيرين أي أم عطية سفيا وغورسين محمد بن سيرين مرمرنا أم عطية وطوس وقورنا مرر بدنا ولاشيس حفصة بنت سيرين وكورنا كورين جيري مركا يذا وليب آت الضبط سي حديثك حفصة قال باب غسل الميت مركا حديثك نوري ابدأنا بميامينها مذيك يذا يذا كب اللابة سيدي ويسقات كما مذيك الله كب اللابة يماليه ويسد meydka marka inta aan la dhaqin maadaama sida janaabada loo mayrayo qubay weysaqaada uga horeynayo weysaqaadkana waxaa ka sii horeynaya istajaa ka sii horeynayso marka yacni si fiican loo meeshii lagu mayrayo la keeno la simo oo isaga markaa xoogaa in lasoo jaleeciyo oo wixii marka caloosha iyo xoogaa laga riixriixo say uga baxaan wixii markaa ka baxayay oo istajada looga baahnaa kadibna marka meelahaas in maro uu gacanta ku xirto oo uu nadiifiyo yacnii sawateynka labada cowro k ka bacdi weyse qaadka inuu u weyseeyo, kadib aayar marka sidaas inuu u wado. qaala baabu ghasli lmayiti watran, meydka dhaqitaankiisa tiro isdheer la dhaqo. wabihi qaala akhbaranaa cumr bnu caliyin wahuwa abuu xafs alfallaas qaala xadaanaa yaxya wahuwa alqaan qaala xadaanaa hishaamun huwa bnu abi cabdillaahi dastuwaa'iy qaala xadaatnaa xafsatu can waxbaan ka boodi qaala xadaatnaa xafsatu can ummi caطiyaةa radia allahu canha qaalat, waxay tiri maatat ixdaa banaati nabiyi sal اllaه slam, nebiga gabdhihiisa mid ka mid a dhimatay. fa arsala ilaynaa, waa noo soo cid diray. faqaala, wuxuu yidhi igsilnahaa dhaqa, bimaa-in wasidrin, biyo iyo geedka gobka caleemihiisa, geedka gobka uun saabuuntoo kale waxaa lala qasdaa, lagala qasdaa haddii la waayay marka caleemaha geedkaas waxaa la isticmaalaa saabuun. waqsilnahaa watran, tiro isdheerna dhaqa, tirada isdheer marka waa sunno. thalaathan, saddex, ow khamsan, shan, ow sabcan, toddobo. in ra'aytunna dalika, haddaad toddobada aragtaan. waajcalna, waxaad ka yeeshaan fil aakhirati, dhaqidda ugu dambaysa dhexdeeda, shay-an, wax oo min kaafuurin kaafuur ah, midda ugu dambaysa ayaa marka kaafuurka la marina oo la yeela. fa idaa faraqtunna, haddaad dhammaysaan, fa aadinnanii, isoo ogeysii. falamaa faraqnaa, markaan dhammaynay, aadannaahu, waa ogeysiinay. fa alqaa ilaynaa xaqwahu, wuxuu noo soo tuuray hoosguntigiisa, gunti xirkiisa. wa qaala, waxa uu yidhi ashcirnahaa, marada jirkeeda la xiriirta ka yeela midkan, iyaahu, kan uga yeela. wamashadnaahaa, waan u shanlaynay, thalaathata quruunin, saddex dabitaan. wa alqaynaahaa, waan ka ridnay, min khalfihaa, gadaasheeda, xagga dambena markaa uga tuurnay, laba geeskaa mid dhexda gadaalna waa laga riday. qaala baabu ghasli lmayiti akhara min khamsin, meydka in la dhaqo shan jeer wax ka badan. wabihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuud can yaziida huwa yaziid bnu zurayc qaala xadaanaa ayuubu huwa bnu abi tamiimata asakhtiyaani can muxamed bni siriin can ummi caطiyata qaalat dakala calaynaa rasuulu llahi sal اllaه slam, nebigaa noo soo galay, wa naxnu nuqasilu ibnatahu, annagoo gabadhiisa dhaqayna, zaynab. fa qaala, waxa uu yidhi rasuulkaase afartii gabdhoodoo uu dhalay, saddex isaga way ka hormareen, umu kulhuum iyo ruqaya iyo zaynab, faatimana lix bilooday ka dambeysay. gabadhan marka hadda waa zaynab. ruqaya iyada markay dhimanaysa maba jooginba, nebiga beder uu jiray xaggeeda. ayib, marka inagoo dhaqayna gabar uu dhalay, fa qaala, waxa uu yidhi igsilnahaa thalaathan ow khamsan ow akhara min dalika in ra'aytunna dalika bimaa-in wasidrin ku dhaqa waajcalna fil aakhirati kaafuuran ka yeela ow shay-an min kaafuur wax kaafuur ah. fa idaa faraqtunna fa aadinnanii falamaa faraqnaa markaan dhammaynay aadannaahu waa ogeysiinay fa alqaa ilaynaa xaqwahu ayuu noo soo tuuray gunti xirkiisa hoosguntigiisa. wa qaala, waxuu yidhi ashcirnahaa iyaahu, marada jirkeeda la xiriirta uga dhiga. maxalu shaahidka markaa shan in la dhaqo ka badan, meeshana waxaa laga qaadanayaa khamsan ow akhara min dalika, ama shan ka badan. qaala baabu ghasli lmayiti akhara min sabcatin, toddoba ka badan in la dhaqi karo. marka toddobadan ka badan ama intan la dhaqaayo dabcan xad ma leh cinda maalik washaafici, meydka inta jeere la dhaqaayo keliya un waxaa la rabaa in la nadiifiyo inqaa iyo biyihii oo jirkiisa dhan la gaarsiiyo. saddexda iyo shanta iyo way iska fiican tahay. culimada qaarkoodna waxay leeyihiin in la badiyaba maba aanba, meydku waa ku jilcaa haddii maantan an biyo un korkiisa lagu wado. marka haddii marka shanta iyo toddobada iyo hadday iyaga ijtihaadkooda u baneeyeyo in ra'aytunna dalika, in ra'aytunna dalikadaas marka waxay leeyihiin qaarkood haddii inta la dhaqo saddexdii jeer ama shantii jeer oo markaas meydkii wax ka soo baxaan oo kale dhaqid kalaa loo celina, oo inta meeshii la dhaqa haddana dhaqid kale lagu celina. Toddoba marka la gaaray, imaam axmed ma laga badinayo le, wax intaa ka badan waa un loo weyse qaadayaa, marka meeshiina waa la nadiifinaa ee dhaqid lagu celin maayo. qaarna waxay leeyihin haddiiba saddex la dhaqo wax ka yimaadaan, weysada unbaa lagu celinayaa maahane, dhaqid dambe maba loo celinaya ayay leeyihiin. aduu wararkaasaa ku jira. ayib, hadda marka xadiidkan tarjamadiisu waxay tahay shan, yacni toddoba wax ka badan soo aroortay meesha imaam axmed ku istaagay waayo toddobada, ka badan ma lahaayaa xadiidka aragma. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم نبي قبيس مدك مذا الأفسدين فأرسل إلينا والنص عدنا فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتنا هذا أركتان سداس bimaa in ku dhaqa iyo wasidrin wajcalna fi laakhirati kaafuuran ka yeela ow shay-an min kaafuur faidaa faraqtunna faaadinnanii falamaa faraqnaa aadannaahu faalqaa ilaynaa xaqwahu waqaala ashcirnahaa iyaahu aawo marka hadda toddoba ka badan ow akthara min daalika toddoba ka badan oo soo gelay wagaa meeshaas ixtimaal ku jiraa laakiin riwaayadan hadda soo socoto ayaaba waadix a toddobada ka badan وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية نحوه نحو يعني حديثي هري أو كلمة طيب نحو حديثي أول وحاوة ذي أيوب محمد بن سيرين نحو حديث محمد وامر طيب غير أنه قال لكن سوح أويري رواية المركة nabiga gayra annahu qaala wuxuu se yidhi nebiga thalaathan saddex dhaqa ow khamsan shan ama shan ow sabcan ama toddoba ow akthara min dalika. ishaarada marka ow akthara min dalika ow akthara min asabcati waay toddobada ka badan dhaqa, toddoba ka badan in la dhaqi karo marka waa ka in ra'aytunna dalika haddaad sidaa aragtaan. riwaayadan lafteeda bukhaarina waa wariyey, riwaayadan lafteeda bukhaari waa wariyey, waxaana ku jirto toddoba in laga badi karo. ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu ku yidhi walam ara fii shay-in min alriwaayaati bacda qowlihi sabcan, ma aanan arkin buu yidhi wax riwaayaadka ka mida markuu toddoba nebiga sheegay kadib attacbiira biakthara min dalika, toddobadaa wax ka badan oo laga cabiray ma aanan arag buu yidhi. yani ow sabcan markuu yidhi wax ka badan ma sheegin, riwaayaadka kuma aanan arag buu leeyahay. waana duhuul arintaa iyadaa waa hilmaamay, bal saxiixulbukhaariga laftiisa ku jirtaa riwaayadan lafteeda waa tan ow sabcan ow akthara min dalika, haadihi nafsuha fii saxiixulbukhaari bay ku sugantaa. ayb oya marka riwaayadan baa toddobada ka badan sheegtay, isagana wuxuu yidhi ma arag buu yidhi wax toddobada ka badan oo yacni ow akthara min dalika oo toddobada laga dambaysiiyey tacbiir sidaas ma aanan arag. wabihi qaala akhbarana ismaaciil bnu mascuudin qaala xadathanaa bishrun can salamata bni calqamata can muxamedin can bacdi ikhwatihi xafsa can umi caطiyata qaalat tuwufiyat ibnatu lirasuuli illahi sal اllahu slama فأمر بغسلها وأمر فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. قالت قلت وحاني لوترا ترأس بيرا قال نعم ها واجعلنا في الآخرة كافورا يالا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه وقال أشعرنها إياه. الروايات كلبت بدلا لكن حديث كان أصل غسل الميت maadaama uu asal u yahay, hadba marka waxba u deliishanaa, hadba tarjama baabu lkaafuuri fii qasli lmayiti, kaafuurka meydka dhaqidiisa dhexdeeda la yeelo wixii ku yimid caddayntiisii u baabiya. wabihi qaala akhbaranaa camru bnu zuraarata قال حدثنا إسماعيل هو ابن علي عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نيمد ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا كيالا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه وقال أشعرنها إياه قال وحير أو قالت حفصة أيوب بارده يا أما حفصة وحيتر اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا تضل. قال أو قالت أم عطية أما أم عطية وحيتر مشطناها ثلاثة قرون وبه قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب عن محمد قال أخبرتني حفصة واتم عن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن أيوب وقالت حفصة عن أم عطية وجعلنا رأسها ثلاثة قرون مرك رواية طريق أيوب وكوكيني خطيب البغدادي كتاب كيس الفصل للوصل لما أدرج في النقل في رواية أحمد عن ابن عيينة وحير كذا رواه أحمد بن حنبل قال فيه قال محمد وإنما قال أيوب وحدثتناه حفصة أيوب وقد رواه كذلك عبد الله بن الزبير علي بن المديني محمد بن عبد أبي عبد الرحمن أبو عبيدة أبو عبيد الله المخزومي كل عن سفيان بن عيينة ساس يقورين ابن عيينة ولي ابن المديني باوحو طريقي سككيني ابن عيينة وحكيري وشيخي سأمن القائل أخبرتنا حفصة ياير أخبرتنا حفصة يا واقف كيري فإن حماد بن زيد كان يقول عن أيوب قال أخبرتنا حفصة وقال يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد عن حفصة قال سفيان مركو حويري أخبرنا أيوب قال أخبرتنا حفصة مك أخبرتنا حفصة حدها أيوب طيب ولبقاء سفيان وحير وكنت إذا سمعت من أيوب شيئا استعدته ولبقاء دان أيوب وحكم مغلوة يقع لي به جري طيب قال باب الإشعار إشعارك أي أبابيها عدين تيس إشعاركنا وحلقا وذا مرضى جيرك للحريرين يؤيذا يعني قرقرد وكلا اللوغة دقايا أما اللقود الضوبة يؤبوه الرئيس جيرك إذا استابانا يان وبه قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أيوب بن أبي تميمة أنه سمع محمد بن سيرين يقول كانت أم عطية وحيئهيد امرأة من الأنصار طيب كانت أم عطية أم عطية وحيئهي امرأة من الأنصار هي يذو امرأة من الأنصار وايه قدمت إني سوق شيء كانت مرك خبر كيدو جملة سوايه قدمت نعم قدم إني سوق شيء تبادر يذو لدك دقيسو ابن لها ويل أي رشي فلم تدركه يعني يدو لدك دقيس معنا إني كسو قار تربط فلم تدركه ما إينا سو قارين وكهر دنتي وكهر دنتي حدثتنا وحينو شاكتي قالت وحي ترمرك يدي أيا سو بصر يتمد مقالة بصر يسو قشي يدو عنق أي رشي ربطو إني كسو قارتو وكقاري ويسو وكهر دنتي حديثك بيدتك وشيكي مرك فقال قالت وحيتري دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا النبي والنصر قال ونحن نغسل ابنته أنه قبل دي سرقينه فقال اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك سدح جير رقا أما شن جير أما كبدا إن رأيتنا داد أركتان بماء وسدر كرقا واجعلنا في الآخرة كافورا مدى الدنبنا كافور كي يالا دحذينا أو شيئا من كافور فإذا فرغتنا داد دميسان فآذنني إيوغيسيه فلما فرغنا مركان دمينا ألقى إلينا حق وهو هزقنتي سيب ونوصى طوري وقال أشعرنها إياه مرضا نحات كدكتان مد جيركي إذا كدقنا ولا حريفته walam yazid calaa dalika, intaa kama ziyaadinin. qaala wuxuu yidhi ayuub, laa adrii, ma ogi, ayu banaatihi, gabdhaha nabiga gabdhihiisa tee ahoo midda dhimatay waa tee. qaala wuxuu yidhi, qultu, waxaan yidhi, maa qowluhu ashcirnahaa iyaahu, maxaa ula jeedaa? marka ayuub buu su-aalayaa, atu'azzaru bihi, macwismiyaa looga dhigaayo maradaas oo jirkeeda lala xiriirinayo, ma loo duubayaa oo guntiga maa loogu xiraa sidii hosguntii oo kale? qaala wuxuu yidhi, laa uraahu, u malayn maayo, ilaa an yaquula, inuu yidhi, ulfufnahaa fiihi, yacni ku duuduuba, sida karfanta caadiga loogu duuduuba qofka, sidaasoo kale maradan ugu duuduuba. marka maradii isaar laga dhigi maayo ama gorgorad, bal waxaa laga dhigaa mara lagu duuduubayo sida karfanta loogu duuduuboo kale. waana masalada shalay aan ka soo hadalnay. culimada qaarna marka waxay leeyihiin waa isaara looga dhiga, naagta shan maraa lagu karfaninaa isaar oo gorgoradda u taagan, iyo cambuur dirci, iyo khimaar madaxa iyo ilaa qoorta iyo xabadka, saddex waayo intaas, iyo laba maro lafaafateyni, shantaasaa lagu duuduuba qoladan. laakiin hadda ayuub xadiidku wuxuu leeyahay ishcaarka marada ugu horeyso gorgorod laga dhigi maaye maro oo iyada dhanba lagu duuduubaa laga dhigaa lafaafa. wabihi qaala akhbaranaa shucayb ibnu yuusuf annasaa'iyu qaala xadaanaa yaziidu qaala xadaanaa bnu cawn can muxamedin can umi cadiyata qaalat tuwufiya ixda banaati nabiyi sal alla salam, nabiga gabdhihiisa mid ka midaa la oofsaday. faqaala wuxuu yidhi, iqsilnahaa thalaathan aw khamsan aw akhara min dalika in ra'aytunna dalikii, haddaad aragto. waqsilnahaa bisidri waalmaa'i, biyo iyo geedka gobka caleemihiisana ku dhaqa. waajcalna fii aakhiri dalika kaafuuran, ka yeela aw shay-an min kaafuur. faidaa faraqtunna faaadinnanii, qaalat faaadannaahu faalqaa ilaynaa xaqwahu faqaala ashcirnahaa iyaahu. qaala baabu lmri bitaxsiini lkafan, karfanta in la qurxiyo oo la wanaajiyo. wuxuu ku soo arooray karfanta laba xaalad waay, maro cusubna waa laga dhigi karaa, middii duugga ahaydna waa laga dhigi karaa. qofkan maradii awal uu qabi jiray karfan waa looga dhigi karaa, ee maro cusubna dhib male waa looga dhigi karaa. abuubakar laba maraa lagu karfanay, midna waa cusbayd midna duugay ahayd. markii la yidhi war aan asaa ka dardaarnay, markii la yidhi maro cusub maa maryo cusub maa lagugu karfano, waxa uu yidhi qofka noola uga dhibaato qabo, ninka dhintay ka noola maro cusub uga dhib yacni uga mudan, waayo maradan hadda kan dhintay marka lagu duuduubo la geliyo ee un waa baaba-aysaa, wax un xoogaa ka bacdiba isbedelaa ku dhacaya maradan. ayib, marka wuxuu leeyahay labadaas maro ayaa isaga mid duuga iyo mid cusubaa lagu karfanay, waana cusaybna waa laga wada dhigi karaa, duugna waa laga dhigi karaa, hal maraana ugu yar karfanta oo qofka korkiisa dhan wada gaarayso hadduusan muxrim ahayn xaj iyo cumro. qof xarman haddii uu yahay dabcan isaga madaxa iyo ma laga daboolayo, xaaji oo kale loola dhaqma, laakiin dadkan kale hal maro waa ku filan tahay, laba saddexna waa fadli badan tahay. nebiga ilaa saddexaa laga dhigay karfantiisa. ayib, waxaa kaloo karfanta ku tacalluqo xaggee laga bixinaa karfanta? karfanta qofka dhintay ra-suumaalkiisaa laga bixinaa. ra-suumaal marka la leeyahay, qofka markau dhinto maal uu ka tegaa, maalka uu ka tegaayo koow karfantaa looga gadaa, dadka dhaqaayo iyo godka dadka qodaayo, waxaasaa laga bixinaa. shayga koowaad waa tajhiiska, ka bacdi waxaa ku xigta deynta, deynta dadka iyo midda alla uu ku leeyahay, labada aldhiiba. ka bacdi ayaa marka waxaa la bixinayaa haddana dardaarankiisi, dardaarankii marka saddex meelood meel lagama badi karo. intaas markay dhammaato, wixii ka dambeeya dadku ay dhaxlaayaan. karfanta marka taxsiinka la sheegaayo waa min maalihi aa laga taxsiinina, ee min maali kayrihi ma aha. hadduu kayrkiis u tabarucayo waa baab kale, laakiin haddii aan cid wax siinaysa jirin, isaga maalkiisaa laga karfaninaa qofka. wabihi qaala akhbaranaa cabdiraxmaan ibnu khaalidin araqiy alqaaanu wa yuusuf ibnu saciidin qaala akhbaranaa xajaajun can ibni jurayj qaal akhbaranii abu zubayr annahu samica jaabiran yaquulu khadaba rasuulu llahi sal sallam nabiga khudbeeyey fadakara rajulan nin ayuu sheegay min asxaabihi asxaabtiisa ka mida oo maata dhintay faqubira leylan habeenaa la duugay wa kufina waa la karfaniyey fii kafanin kafan ghayri daa'ilin aan dheerayn karfan oo hadda yacnii aan isaga wada gaaraynin ayaa lagu karfaniyey fazajara rasuulu llahi sal lau slam nebiga waa canaantay an yuqbara insaanun qof in la duugo leylan habeen in la duugo dadku waaba ka reebayba ilaa an yudara ilaa dalika in loo dhibaato gelinaayo maahan habeen in la aaso wa qaala rasuulu llahi sal lau slam idaa weliya axadukum midkiin hadduu maamulo uu maamulaayo akhaahu walaalkii falyuxsin kafanahu kafantiisa ha hagaajiyo oo karfan fiican ha ku karfaniyo ee xadiidkan marka wuxuu u keenay meesha muslimna waa wariyey abu daawuud iyo nasaa'i labada way wariyeen dhowr masalaba xadiidkan u daliil masalada koowaad karfanta in la wanaajiyo la hagaajiyo oo haddaad qof meydkiis maamulayso karfanta u hagaaji koow masalada labaadna waxa ay tahay qofka xuquuqda uu leeyahay waxaa ka mid a takfiin in la karfaniyo oo meydka dadkaas wuxuu ka rabaa inay karfaniyaan waxay ka mid tahay waajibaadka kifaa'iga ah ee dadkan dadka lagu leeyahay waayo nebigu waa canaantay iyadii in maradii karfantii oo la gaabiyey buu dadka ka canaantay haddii isoo qaawan layska duugo ka waran marka waaba ka daran tahay soo maalna oo aan cowradiisii la asturin meydka mas'alada saddexaadna waxay tahay habeen in lays duugo dhib ma laha qofka habeen waa la duugi karaa haddii aan haddii aan duugtiisa la haleynaynin sababka marka habeen in laysu duugo loo reebayo xadiidkan tusa sababta waxay tahay nin baa xilli habeena la duugay habeenkiina sida badan waa mugdi wax lagama gaaro aada wax looma arko waxaa laga yaabaa qofkaani in wax laga dhimo tajhiiskiisa si aan looga dhimin ayuu nebigu u diiday marka habeen in wax la duugo maalin iska duugta ayuu yidhi haddii marka habeen la duugaayo wax la arkaayo oo karfantii iyo salaadii iyo tajhii dhaqidii iyo aada loogu dadaali karo habeennimadu wax dhiba ay leedahay ma laha abuubakar habeenaa la duugay saxaabadaana joogtay habeenku marka haddaan wax ka imaanaynin tajhiiska khalal hadduunan gelaynin iyo nuqsaan wax dhibaynayna lahaynna waa laga qaadana qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan ayu lkafani khayrun karfanta tee u khayr badan wabihi qaala akhbaranaa cumr bnu caliin huwa alfallaas qaala xadaanaa yaxya bnu saciidin qaala samictu saciida bna abi caruubata yuxadiثu can ayuuba can abi qilaabata can abi lmuhallab can samura can inabiy sal lau slam qaala ilbasuu min thiyaabikum dharkiina ka labista albayaada cadka fainaha adharu iyadaa dahirnimo badan wa adyabu wanaag badan wa kafinuu fiiha mowtaakum kuwiina dhintayna dharka cadcad ku karfaniya marka karfanta dhar cadcad inay ahaataa la sunneeyaa haddii aynan caddaynna dhib ma laha waa xasile laakiin inay caddaha fadli badan karfantaasa u khayr badan marka ayb xadiidkan riwaayaadkiisa khilaaf baa ku jiro oo bacdu ruwaah alimaamu daara qudni wuxuu leeyahay fii adraafi algharaa'ib tafarada bihi ayuubu saktiyaaniy can abi qilaabata canhu walam yarwihi ghayru bni abi caruuba can ibni abi caruuba keliyaa sidan u wariyey ayb oo inta kale iyaga marka abulmuhallab qaar badan maba sheeginba abulmuhallab maba aynan ku darin can abi qilaabata can samura unbay dhaheen saciid macmar ayaa mutaabiciyey cinda cabdirazaaq ee shaaficina fii sunani xarmala can sufyaan bni cuyayna ayuu wuxuu wariyey can abi qilaabata can samura laysa fiihi abulmuhallab riwaayaadkaas dhan xaakimna wuxuu yidhi hada xadiidun saxiixun calaa shardi shaykhayn walam yukharijaahu lianna sufyaana bna cuyaynata wa ismaaciila bna culaya arsalaahu can ayuub iyaga maynan soo saarin sababta waa maxay sufyaan iyo ibnu culaya labadooda xadiidkay wariyeen can ayuubay ka wariyeen fa arsalaahu marka maxaa laga wadaa abuu qilaaba iyo samura abulmuhallab ma dhexgelinin, marka inqidaac camalaa meeshaas ku jiraayna. ibnulmadiinina wuxuu yidhi abuu qilaaba lam yasmac min samura, haddana abuu qilaaba samura inuu ka maqlay in kale war baa ku jira, ibnulmadiini kama maqal buu yidhi. sidaasaana maraasiil ibn abi xaatim iyo jaamicu taxsiilka calaa'i iyo tuxfatu taxsiilka ciraaqi iyo ibnulciraaqi iyo ku taallo. mursalkaas ayayna culimo badan rajaxeen oo middaan riwaayada inqidaaca ku jira ayaa la rajaxay oo abulmuhallab inuunan ku jirin. abuu xaatimna cilalka wuxuu ku yidhi lam yutaabic macmarun calaa towsiili hada alxadiidi wainamaa yarwiihi can abi qilaaba can samura can inabiyi sal allahu salam. marka meeshaas marka hadalkaas ayay leedahay oo ku jira iyada lafteeda, marka abuu qilaaba samura inuu ka maqlayna warkaas baa ku jira. ayb xadiidka tirmidina wuu wariyey laftiisa, shaahid min xadiid ibni cabaas oo abu daawuud iyo na waa leeyihi. qaala baabu kafani nabiyi sal allahu slam, nebiga karfantiisa caddaynteediibu u baab yahay. wa bihi qaala akhbaranaa isxaaqu qaala akhbaranaa cabdurazaaq qaala xadaanaa macmaru can izuhriya can curwata can caaishata radia allahu canha qaalat kufina nabiyu sal allahu slam, nebiga waxaa lagu kafaniyey fii thalaathati athwaabin saddex maro saxuuliyin meeshaas loo nisbeeyey dhar, marka yeman maryo laga keeni jiray waa biidin oo cadcad, marka dharka cad inuu fadli badan yahay, saddexna inay fadli badan tahay inay ahaato, saddexdana inay noqdaan maro fidqooyin oo waaraad ahoo qofka lagu duuduubaayo oo aan marka surwaal iyo qamiis iyo waxaas aynan ahayn. wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu can maalikin can hishaami bin curwata can abiihi can caaishata radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama kufina fii thalaathati athwaabin biidin saxuuliyatin, waxay ku darteen riwaayadan laysa fiiha qamiisun, qamiis xaal uunan ka mid ahayn dhexdeeda uunan ahayn, walaa cimaamatun cimaamadna aynan ahayn. ayb saddex maro cadcad saxuuliya loo nisbeeyey oo aan qamiis ku jirin iyo cimaamad, laba tafsiira meeshaan marka ku jirto. laysa fiiha qamiisun walaa cimaamatun, sida loo badan yahay oo xoogga badan waxay tahay nebiga saddex maraa lagu karfaniyey bas, oo wax qamiis ah iyo cimaamad midna looma xirin sidaa in laga wado, oo nafyigan qamiis iyo cimaamo in la anfiyo waxa laga anfinayo waa nafyi caam ah, maba lagu karfanin way sideeda. qolo kale waxay leeyihiin nebiga saddex maro iyo waxaa lagu karfaniyey qamiis iyo cimaamad, marka laysa fiiha qamiisun walaa cimaamatun nafyiga wuxuu ku dhacaa yacni saddexdan maro ay hore u soo sheegtay qamiis iyo cimaamad ma ahayn, marka saddexdan maro oo ay u dheer tahay qamiis iyo cimaamad waay, marka macnuhu saasuu noqonaa, laakiin macno laga xoog badan yahay waay. waayo caaisha waxayba leedahay go' kale oo la keenay ayaaba la celiyey ay dhihi doontaa, marka saddex bisaa nebiga lagu karfaniyey sal allahu slam. wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa xafsun can hishaamin can abiihi can caaishata qaalat kufina rasuulu llahi sal allahu calayhi wasalam, nebiga waxaa lagu karfaniyey fii thalaathati athwaabin saddex maro biidin cadcad yamaaniyatin yamaaniya loo nisbeeyey kursufin suuf ah, markaa laysa fiiha qamiisun walaa cimaamatunna aynan ahayn. kursufka marka waa qudniga, waa suufka, cimaamad iyo qamiisna aan ku jirin. fadukira licaaishata, waxaa loo sheegay caaisha qowluhum ay yidhaahdeen fii thawbayni laba maro iyo wa burdin min xibaratin go' oo markaa yacni xibara go' diilima leh. faqaalat, waxay tidhi qad utiya bilburdi, go'a waa la keenay, walaakinahum radduuhu way celiyeen, walam yukafinuuhu fiihi, mana aynan ku karfaninin. maradaas marka waa la celiyey iyada, saddexdaas bis unbaa lagu karfaniyey. caaisha meelan ka dheereynay joogtay, nebigu markuu dhintay sal allahu salam waxaa dhaqay fadlu bnu lcabaas iyo cali bnu abi taalib iyo alcabaas bnu cabdilmualib adeerkiis, adeerkiis iyo ilma adeertiisaa dhaqeen Cali iyo Fadl, Fadl bnu cabaas bnu cabdilmualib, Cali bn abi aalib ibn cabdilmualib iyo cabaas oo adeerkii ahay. Caaishana marka meelaan u dheereen gurigaa lagu dhaqaayo, iyadana meelaan u dheereen bay joogtay oo waa arki kartay, waana fahmaysay markaas wixii lagu karfaniyey. Baabu lqamiisi fi lkafani, kafanta dhexdeeda qamiis in lagu daro. Qofka qamiis ma lagu karfanin karaa? Waa lagu karfani karaa, laakiin nebiga ma lagu karfaniyey? Waaytaan hadda ka hadlayna ogow. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال لما مات عبد الله بن أبي أبي, عبد الله بن أبي مركو دنت منافق, جاء ابنه ويلكيسي با يمد أو عبد الله صلى الله عليه جري إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمد, فقال وحوير أعطني قميصك رسولك الله قميصك أغسي حتى أكفنه فيه سان أو كفنيو عبد الله بن أبي أبيهيسا, وصل عليه أنا الدعي رسول الله كتكو كركيس كتكو, واستغفر له أدن بلاف دلب, فأعطاه واسي قميصه قميص كيسي بوسي, ثم قال وحويري إذا فرغت مداد رميسان ديارين ديارين تيسا فآذنوني إسوء قيسي أصلي عليه وكتكناي. طيب أصلي عليه يعني فأنا أصلي عليه, haddii hadda yaada ishbaac iyo laysaga talagalan usalli calayhi ku tukadee. Fajadabahu waa soo jiiday cumaru, cumar baa soo jiiday, wa qaala wuxuu yidhi qad nahaaka allaahu ilaahay waa kaa reebay an tusallii cala almunaafiqiina inaad ku tukato, fa qaala wuxuu yidhi ana bayna khiiratayni aniga laba door ayaan leeyahay, laba khiyaar ayaan ku dhex jiraa, qaala wuxuu yidhi istaghfir lahum ow laa tastakfir lahum, ama u dembi dhaaf dalab ama ha u dembi dhaaf dalbin, marka khiyaaraan ku jiraa idaabuu leeyahay cumaru. Fasallaa calayhi waa ku tukaday nebiga marka isagoo qaatay khiyaarkii ah istakfir lahum. Fa anzala allahu tacaala, alla wuxuu soo dejiyey walaa tusalli calaa axadin minhum maata abadan walaa taqum calaa qabrihi, qof munaafiqiinta ka mida korkooda ha ku tukanin, yani ha ku tukanin korkiisa oo dhintay weliga, walaa taqum calaa qabrihi qabrigiisana ha istaagin, lidducaa'i ha u istaagin, waay ducaa ha isu taagin. Marka aayaddan dambe waxaa muuqata markii hore ma soo degin, istakfir lahum aw laa tastakfiraa soo degtay, khiyaarkii buu nebiga ku socday, cumarna wuxuu la jeclaaday inuunan bukuba tukanin. Cumar baa marka la waafaqay, oo min muwaafaqaati cumar ay ka mid ahaydoo nebiga waaba laga celiyey qof munaafiqnimadiisa la aqoonsaday inuunan ku dukanin. Innaga laakiin hadda dadka makala shashaan dhay karnaana, dadkan quluubtooda lama qufi karo mana la kala shashaan dhay karo. Ninkii ficil lagu arkay, war xun ninkii lagu arkay may bannaankaa laga qaadaa, kaas wixiis waa caddaadeen soo ma, walow nashaau la araynaakahum falacaraftahum bisiimaahum walatacrifannahum fii laxni lqowli, laakiin qof aan waxba lagu arkin qalbigana gaalnimo ka haysto hadduu masaajidka ku tuka jiray waa lagu tukanaa, innaga ma ogin salaaddaas waxmay u anfacay waxba u tari maysa, waa ilaahay isaga dee ina allaha caliimun bidaati suduur. Ayb, haddii marka dadka baabkan loo furana ninba ninka uu necab yahay buu munaafiq dhahayaa, marka yaa lagu tukanin buu leeyahay, taasi marka wax dheef ma keenaysa. وبه قال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار عن سفيان عن عمر أنه سمع جابرا يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن أبي أيوييمد وقد وضع في حفرته سو قدكي سلدقي, فوقف عليه وكر استاغي فأمر به وأمري فأخرج له واللسو بحيي فوضعه على ركبتيه لبدي سجلبود بودقي وألبسه قميصه قميصكي سؤول لبسي. Sababta ugu labisaa marka maxay tahay? Riwaayada waaba noo imaan doontaayo markii Badr ee la soo qabtay maxaabiista, nebiga adeerkiis Cabbaas oo dadkaas maxaabiista ku jiray ayuu wuxuu siiyey qamiis. Rasuulka adeerkiisu wuxuu siiyey qamiis in marka nebigu munaafiq uu abaal ku yeesho ayuu diidaayay marka. Munaafiq inuu abaal ku yeesho diidaayay oo marka qamiiskii uu siiyey ayuu u gudaa hadda. Sidaas waa lagu macwaal la yidhi. macno labaad oo kalena waa jiraayo, waxaa la leeyahay tadyiiban likhaatir ibnihi, wiilkiisa cabdullaahi ibnu cabdillaahi oo wiil wanaagsan ahaa ayuu nebiga qalbigiisa ku hagaajinayo. Kan teg, ninkaan odayga waaba tegey, balaayadiisi iyo wixiisi waa la tegey, midkaan nool ee hadda wanaagsan ee niyadda fiican, inaan niyadda laga jebinin, oo adoogaa waa xumaa iyo aabbahaasaanu ahaa iyo wax ay kusoo kordhinaysana male, isagiina waxaa laga yaabaa inay dhibaato iyo wax u keento. labadaas macnaba marka waa la yidhi wanafatha calayhi, korkiisuu ku afuufay, min riiqihi, candhuuftiisu wax uga afuufay, wallahu aclam. wabihi qaala akhbarana cabdullah bnu muxamed bn cabdiraxmaan azuhriyu albasriyu qaala xadatana sufyaan can camrin annahu samica jaabiran yaquulu wakaana alcabbaasu bilmadiinati, buu ahaa, faطalabat alansaaru thawban, ansaar waxay raadiyeen maro, yaksuunahu cabbaas ay u labisaan nebiga adeerkiisa, falam yajiduu qamiisan, ma aynan helin, yaslaxu calayhi, u haboon korkiisa, ilaa qamiisa cabdillaahi ibni ubay, maahani, fakasowhu iyaha, way ku marshiyeen marka, way siiyeen, waa u geliyeen. sababkaa marka waa dhici kartaa in marka sidaa ay tahay. meeshaas marka hadda muxuu u keenay qamiis in qofka lagu karfanin karo, waayo nin cabdullaahi ibn ubay rasuulka qamiiskiisiibuu u labisay, waana lagu duugay, way u keenay marka. marka qamiiska la siinaya oo beder, maya waaba dadka maxaabiistii la qabtay uu ku jiran yahay. aqwaasha qaar waxay leedahay kutub siira, isaga marka wuxuu yidhi aniga qalbiga waa idinkala jiray, laakiin qof iska mukrah camalan ahay, dagaalkan ma jeclayn, wax saasuu sheegtay. markaasaa waxaa la yidhi amaa daahirkaaga adiga gaaladaad la jirtay, baatinkaagana annaga ma ogin, ilaaha og. markaas isaga marka de wuxuu jiraa maka, maba jira. iyaga de waxay u qiimeynayaan rasuulka maadaama adeerkiis uu yahay, dadkiina hadda dadkii beder waxbaa laga qaatay, isfurtaa la yidhi, waana layska daayay soomaa, waa layska cafiyey. isaga marka qofkan haddii lasoo qabtay oo iska maxaabiis maanta dhan dhar uu ku dagaalamayay, dhar la-aana marka haysay, dharkaasaa marka ninkan baa marka qamiis looga soo qaaday. dabcan dadkan muslimiintana de nebiga adeernimada uu u yahayna waa lagu ixtiraama, inkastoo uu saas xataa ahaa. haddana kolley ansaartu marka saas u siiyeen. dhaliyana waa jirtaa oo waa dhic cabdulmualib, isaga laftiisa qoladan marka ansaartu reer bani najaar waa dhaleen soo maaha, cabdulmualib ay dhaleen, marka meelahaasna qaraabe ay waxbaa un kasoo galayan. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن الأعمش حاء وأخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال سمعت الأعمش قال سمعت شقيقا أبو وائل قال حدثنا خباب قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال له جروني نبتغي وجه الله تعالى أنه إلهي وجهي سرادينين دلبين درء الله حسمينين فوجب أجرنا على الله أجرين الله أيو u dhacay xaggiisa. fa minaa man maata, waxaa naga mid ah kuwa dhintay, walam ya'kul, isagoon ka cunin, min ajrihi, ajrigiisa shay-in waxba, minhum muscab ibn cumayr baa ka mid ahaa dadka qutila yowma uxudin baa la dilay, falam najid shay-in waxba ma aanan u helin, nukafinuhu fiihi, aan ku karfaninno, ilaa namiratan, halkoogo maahani, kunnaa waxaan ahayn, idaa qatayna ra'sahu, hadaan madaxiisa ku daboolno, kharajad rijlaahu, labadiisa lugoodaa soo baxaysay, wa idaa qatayna bihaa rijlayhi, labadiisa lugood haddaan ku daboolnana, kharaja ra'suhu, madaxiisaa soo baxayay. fa amarana rasuulullahi sal alla slam, nebigu wuxuuna amray, an nuqaiya bihaa ra'sahu, marada inaan madaxiisa ku daboolno, wa najcala calaa rijlayhi, labadiisa lugoodna inaan yeelno, idkhiran, geedka idkhirka la yidhaa cowskiisa inaan lugaha ka saarsaarno. karfantii marka ma ku filna, tarjamadan marka uu dhex keenay fiiri baabu lqamiisi fi lkafan, ee waxaa muuqanaysa marka qamiis buu qabay, maradaasuu qamiis ahaan u wataa, haddii marka kor la geeyana qamiisna marada kor marka laga soo gashto ilaa hoostan soo gaaraysa ayaa la dhahaa, ama shaati ha ahaado ama qamiiskan hadda annaga u naqaanaba ha ahaado, marka wax unbaa marka muuqanaya, marada ma wada gaaraynin, sidaasuu nabigu yaalay. Marka madaxa ha la daboolo, inta kalena caws iyo waxa lagu dado. wanajcala calaa rijlayhi idkhiran waminaa, waxaa naga mida, buu yidhi, man ay nacad qolo ay u bislaatay lahu asaga, manka ay u bislaatay thamaratuhu mirihiisa, kuwa mirahoodii u bislaadayna waa nagu jiraa, fa huwa isagu yahdibuhaa, waa iska guranaa. Marka wuxuu leeyahy innaga marka de dadna sidaasa ajarkooda ay uga qadeen oo aakhiro unbay soo kaamila helayaan, dadna adduunyadiibayba wax ku cuneen. Marka kii adduunyada wax badan ku cunay aakhirada waa laga fiicnaanaa dabcan. saasuu marka u arkayaa wax arrintaasaana ayaa lafteeda welwel ku hayso. qaala allafdu lismaaciil, lafdiga waxaa iskale ismaaciil, ilana laba sheekh uu nasaa'i lahaa, cabdullahi bnu saciid iyo ismaaciil bnu mascuud, lafdiga uu soo kaxeeyey marka allafdu lismaaciil. hada aakhiruhu wallahu aclam, sala allahu wasalama cala nabiyina muxamedin waalihi waasxaabihi.